stând pe malul jiului, la umbra săfoiului. Am privit cum mult mesați, jiul trece cu talați, jiul curgând zgomotos, mândru-i vesel și voios, și trecând fără de zor, ca un om nepăsător. Stând pe malul jiului, la umbra săfoiului, am privit cum mult mesați, jiul trece cu talați, jiul curgând zgomotos, mândru-i vesel și voios, și trecând fără de zor, ca un om nepăsător. Când aud așa ceva, parcă-mi saltă inima. Când stai mai mult în zăvoi, uiți necazuri și nevoi, prin zăvoiul înfrunzit, s-aude cucul cântând, pasările ciripind și mierlița șuierând, unde pasările cântă. Și salcia să mă plângă, și cu jiul călător, eu aici aș vrea să mor.